من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا حمدا يليق بجلاله وعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته bokki yara liko dalé yara tefes yara montagne be ci féray yara féray bi ñuy waxtané tay ngi len di ziar di len nuy di len fatali rek di len yégal itam ñi dañ fi am waxtaanu takusan fi ci suñu mbokk ami ba Oustaz Saïd Li ni suñu wëlëre ñun ñëpp nga xam ne kenn réewéetul ay biram biñ fi nekk di guddal ci mooy kan waaye xam ngeen ne ku yàlla barkeel la ci liggéeyam finaa tey kenn umpuleetul kan mooy Oustaz Saïd Li léeg-léeg ñu taseeg ñu nekk gore dañ naan namm nañ waxtaanam wax at mu nekk yàlla def na dina dem gore def waxtaan mu am am solo ñëpp bàmbeeku dem yàlla dogal na it ci liggéeyu l'islam bi ci la gimmi ci la yaroo ci la màggee te ci la fas yéene de incha allah balaa ñuy guddal nag dañu koy bàyyi rek mu te taataan te déglu ko ñu teew bi ñu indil tey moo di fan la ñu toll ñun en tant que ay julit ci alquran ak sunna maanaam téere bii nga xam ne mooy suñu feuille de route di alquran ndax moom la ñuy gindeekoo ci jamono wala suñu xalaati bopp waaye itam yenent bi nga xam ne ku jëg rek ne maa ko sopp boo demee ci réew mi léeg nga dégg daayratu soppu nabi waaye soppu nabi mooy lan ndax mooy rek fottas wala bu ñu tuddee yenent bi nga miir daanu wala mooy rek sol solinu l'islam waaye mooy rek dëgg-dëgg mooy jël yenent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ci dundam ak dundinam ak saaba yi roy ko roy gu mot sëkk roy ko ci suñu nekkin roy ko ci suñu culture suñu caaba roy ko ci lépp nga xam ne yenent bi salaa sallam dañuy suubu ci cuubu l'islam cuub gu mot sëkk boo xam ne ku ñu gis rek xam ne ñii kat ñu sopp yenent bi balaa ñuy guddal daal ñu déglu sa Saïd te borom bi nee na ñii déglu dinaa leen yërëm ida quria alquran fastamiu lakum ansitu laalakum turhamun fu ñuy jànge alquran na ngeen déglu te xerewlu yàlla nee na ma def ci yéen yërmande laalakum turhamun dugal na xéewal yërmande bu ko yàlla waxee foofu rek mooy lu nit di ut ci kaw suuf muy lu baax ci moom di lu baax ci dundam dugg na ci rahman boobu yàlla ko yàlla defal kon tafadal maskoura ya oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah a'udhu billahi min ashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim inna alhamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla dooli xewal te mussel ko ginaaw lolu comme niko cheikh bi waxe ñu ngi ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala mu nangul ñu sunu yëngatu ñi ziaré mbokk yaraxi comme nim ko waxe nek place bo xamne minon nañ ko torop da nañ fi ñew fi ñu def tay tante bi ñew nañ fi ay yoon ñi ngi ñaan yalla tabaarak wa taala yëngatu yëpp yalla nangul nuko di ziaré mbokk yëpp di lan balu ak ci gëjë gisé bi nga xamne yité adina rek moy ñi galankor ba yenn nemmekonti ni ci xawa reccelé ko djeglu sunu borom diko djeglu mbokk yi comme niko mbokk yi waxé ñuy djémantu fatalanté ak ñom ci fan lañu tollu tay ci alquran ak sunna lolu julit ñi war nañ ko laaj seen bop war nañu laaj sen taxaway tay ci téré bi muy alquran di téré borom bi tabarak wa taala di téré bu yalla wacce jëme ko ci ñoom inna nahnu nazzalna alayka alkitaba bilhaq téré la bo xamne yalla moko wacce ci muhammad mais dafa am djublu way kitabun anzalnahu ilayka li tukhrij an-nas min az-zulumati ila an-nur djublu way wacc al-qur'an yeb moy mu genné nit ñi ci lendeum yobul len ci lèr lo rek moy djublu way kon laaj bi moy lu tax téré bi wacc di ñu jël ci lendeum bi ñu yobu ci lèr te ba légui ñu dess ci lendeum rek mu ñu ñoo egg ci lèr gi waxtanu djublu wayu waxtan wi dina nek mawdu bo xamne liñ ci djublu moy rabtul muslimin fil qarn al 21 bi kitab rabbihim wa dhalika li imanina al jazim anna kitab allah huwa al ilaj an najih li kulli ma tuanihi al bashariya min awja sunu djublu way moy ñu jëm teunk sunu bop teunk mbokk julit yi ci sen téré borom téré bi fogg ñu yewu ci fogg ñu yewu ci sunu bop fogg ñu teunk sunu bop ci téré bi bu ñu bëggé am jamm aduna am jamm alakhirah bu ñu bëggé djub aduna alakhirah yalla contant ci ñun fogg ñu yewu sunu bop ci alquranul karim ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li waral lol moy dañu gëm ne gëm gu deug gu woor ne téré yalla ak sunna yenent moy garab moy safara guy wéral fébar bi dëkk bi nekk tay fébar bi umma bi nekké duma wax adina bi parce que day sori ci ñun wana réew mi di sénégal fébar yi ñu nekké du mëna wër ben yoon problème yi du safara jangoro yu du wir jafé jafé yu du deñ budul dañu delu ci téré yalla ak sunna yenen ay at yu mew ci ginnaw ñun ñep dañu gëmon né buñ démé alternance réew mi neex wala wala 2000 biñ ci tollé goor ak jigen mag ak ndaw ñep jappon nañ né Sénégal day am soppeku ndax baat bobu sax lañ doon jël naan ak tahyir moy soppi est ce changé na est ce amna lu changé dama len di laaj ndax amna lu changé ah di kon yeen ne ngeen dafa gëna metti lu ko waral moy li wara changer mbiri lolou lañu indi wul mana febar bi ki febar garab gi mu wara nan mu wëral ko nanuko wala bu fekkone jox nañ ko garab gi ne ko li la au lieu mu nan garab bi dafa jël comprimé bi daal di koy tak ci bob bi té fekk daf ko waron nan mu dugg ci bir tas ci yaram bi mais mu jël comprimé bi daal di koy tek ci kaw bob bi daal di jël ben sagar yew ko ci est ce waji dina wër du wër lutax tere yalla fa huwa fadlan an annahu nurun wa hidaya yu'tabaru al manhaj al amsal wa ad dustur al khalid allazi yurshidu al bashariyya ila al khair fi ajil ad dunyaha wa ajil ukhraha tere yalla ak sunna yonent leer la bu yalla tabaarak wa ta'ala préparer doomu adamay pour ñu ci nitu tos kiko jënd lool la koy jëri ñew pour mu koy nitu diko léral sa yu a jowé bopam lool la koy ajo légui bo amé tors ba paré té jamono yu a jow jamono ji nga xamné tors bi ligéyam jotna do ko utiliser nak tors bobu amal na la jëri moy fim nek ni ñun ñep am nañ alquran am nañ ay téré alquran am nañ ay téré sunna ñun ñep danaka neew na kër goy tuddu duggu do fekk kitabul quran do fekk hadithul bukhari wala muslim wala ibnu majah wala mais ba légui amalu ñu jëri lutax parce que dañu faté né alquran du pour bibliothèque bi du pour armoire bi du pour buntu kër gi du pour auto bi pour kan la pour borom keur gi borom auto bi borom bibliothèque bi borom armoire bi alquran pour mom la mais so amé kamil bi nga jël ko tek ko ci sa kaw armoire wala sa kaw bibliothèque wala nga tek ko ci sa auto wala ci sa kaw buntu keur nga tuddé ko téré barkélu dula jëriñ même sax yenn saay yi li ñi def diko jangal kudé alquran waxul lolou litunzira man kana hayyan lolou do alquran surtu yasin mune litunzira nañ war pour ñu war man ki nga xamné hayyan dafa dund waxul kudé ndessa luñu waran jangal waji muy dund ñu jangal ko ñu bay bam dé ñu koy jang fekk bi muy dund lañ ko ko waron jangal parce que pour mu xam fu muy tek tankam garab gi lañ ko waron xoyal ci ndox mi ba mu sey ñu jox ko malade bi ñu bay ba mu de ñu jël ordonnance wala forage bi di ko diw hal sa yanfa la yanfa shay du ko jëri motax xéetu l'islam tay pour ñu jup pour ñu bax pour ñu am jammi adina dana metti parce que yoon bi lañ jaarul waxna ko demb oxygène ci goudi fala fanan mani len li tax li ngeen di tem bi ngeen di chambar ni li tax du bax mariage la won sey li tax sey yi du bax ku rere ñett mbir lo def ci aduna du bax ñett mbir ku ko rere lo def ci aduna du bax ku rere yalla lo def du bax ku rere yonent lo def du bax courir sa diine lo def du bax lutax kan mo santane sey kala yalla sey ñor ko ba mu yoni muhammad demal nga jangale ni ñuy sey mu yokotere alquran ne ko ni le programme baangi ni nit ñi xamuñu ki santane lolu nit ñi xamuñu ki doon jangale lolu nit ñi liruñu programme bi wara bu ko def est ce que dina nek du nek lolu nak moy liñu dal ni moy dinañ gis legi ci ay minute yu ndaw jilul awwal generation bu ñëk bi sahabatul kiram ga yu tedd yu bax yoyu kérok bañu jëlé qur'an ak sunna tek seen kanam fan lañu tollu ci aduna ak ñun ñi nga xamné alquran baangi ni sunna baangi ni té ñu ngi deltu ginnaw ba légui mënuñu avancer ben yoon ben mètre mënuñu ko dem alquran ak sunna moy manhaj système bo xamné al amsal moy model bi yalla tek pour di baxal sunu dundu motax yonent yalla muhammad muné taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di ma huwa kitab allah wa sunnat rasul legui nak buñ ko baye limuy tek moy dañuy sanku nitax doomu adama di bax amul ben programme ludul alquran ak sunna rek moy tax programme nit bax bogu dong moy tax nit bax amul leneen leneen luñu mëna jël pour jëm ci défar nit nit ki du nité du bax xolal tubab day jël nit diko former diko jangal bamu egg ci yenn niveau yi mé nga jéggi jéggi ñu né détourner na ay milliards baxul ñaat yon ngeen deg fim nek ni sénégal lool ñoo ñoo leen sonal ñoo ñu tubab bi défar ba yaakar né bax lañ indi leen jox leen réew té fam ñom ñep tay am nañ ay diplôme mais kenn baxu ci sénégal do dégg mu ngi né 5000 problème 5000 lañ am problème 10000 1 million 10000 lan ngeen di dégg 2000 ak légui milliard rek té pourtant ñoo ñep dañu né ñu bax lañ biñuy sét sen CV pour di leen jox fonction yi poste yi ñu xol sen CV ñu xol sen keuy gogu ñuy jëli police nga xamne dañuy kasse sa baram yi sen profil amna benen baat buñ koy wax bonne vie emers ñom ñep dañu lay no ñun mais machallah ñi normal nañ xam lu tax loolu la nit ñi di def ay njumte bonne vie emers ci yalla bokul bonne vie emers ak nit ñi natukaay yi lañuy joutal natukaay lool motax adina bi waxuma senegal ne adina du baax est ce que yalla momum aduna yalla momum aduna d'accord ngeen ci lool wala d'accordu len ci ku mom aduna bi yalla moko mom yalla mom aduna mom mbinde fi nek ci aduna jël programme am dañi aduna li mo koy baxal mi ngi ni da ngeen bëgg aduna baax ñu ne waaw mu ne muy ni su ngeen jaare fi aduna bi day baax ñu ne non ah nañ jema xalaat ñun benen programme bu gëna mengo ak ñun li ñu bëgg ndax adina baax li yalla wax daf ñuy tardal nañ ko tek ne ba pare ñu bëgg adina bi baax est ce que yeen ñu ngi xalaat wax ji yalla nak limu programmé tek ko suñu kanam ñaari mir yoyu muy ñaari ballu way yoyu moy ad dustur al khalid allazi yursidu al bashariyya ila al khair programme bi djubal nit ci lu bax constitution bobu yalla tek ne bu ngeen ko dundé bax djub ci adina ak al akhirah mu gaaw mu yeex da ngeen di bax moy al qur'an ak sunna amul lenen qur'an bobu nga xamne yalla moko wacce subhanahu wa ta'ala ليكون للبشريه كل البشريه المنهج الذي يجب ان تلتزمه في حياتها وتسير على مبادئه في كل امورها يون وي يالا رد مبوكي بور دوما ادمي جارتي دوندين جي يالا بك دوما ادمي دونديكو ملكان بي يالا بك نيت ني مل yalla neena mang ko def ci alquran ak sunna def mako fenen kérok ba nga xamantene jilul awwal ñu ñëk ñooñu as-sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum as-salafu salih kérok bañ ci ngoyé ñu japp ci fa ma za kanat an-natija lan moy resultat bi moy ñu nek sangu aduna yonent bi gennul aduna ci ñaar fukki at ak ñet yonent bi islamiser na golf bi aduna bi yep nek ci ginaaw julit yi pourtant lolu baxalon ñooñu lolu defon ñooñu ay model ñooñu nga xamne kenn par kenn ko ci jël 124000 sahaba ñoo woron yonent yalla muhammad nañ ci jël kenn rek tay bu ci senegal jëlone kenn model rek recc kenn su fekke dagan na wax ki ci gënon yamamaay ki ci gënon noy fekke dagan na wax suñ jëlone koku dañuy dem ashabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum gis nga yeen dimi na samay sahaba ñi ma yar man ba bayi len mo dañu melni ay bidew dañu melni ay bidew ku len xol rek dal di juk lutax ndax mom mo len don yar te yalla mo nek wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé mom mi juk gaay top ko motax ñu juk ci walu yep motax yanti bi sallallahu alayhi wasallam generation bobu mu yaron ñooñu mu formé won ñu nek model ci aduna ak ña ca teguwat xolal ñooñu sax waxuma la sax sahaba yi mais sahaba yi ñi yar moy tabi'in ñi ñi yar ay model lañ ñoom sufyan as-sawri ñoom abdullah mubarak ñooñu sax ay model lañ pour ñun aduna bi mënatul genn ñu melni ñooñu waxuma sahaba yi de ñoo ñu leen bayyi ne ñu jël tabi'in aduna bi mënatul genn model yu melni ñooñu ñoo ñep kan mo len defar moy alquran mo len yar sunna jubanti len mbok yi la yunkir musannifun fi sharq wal gharb annahum asbahu bihi sada wa qada kenn mun tawedi aduna bi tay kenn mun tawedi ñu ñeek ñak ñu mujju ñi penku ak saw ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa defar ay generation yidul jeex fi aduna bi egg tay nit ñi di ciow ay yu kenn xamul bobu aduna bi yegul fi ay nit yo xamantene fuñu genn ñu ne ñu ngi ni fuñu dem ñepp yem leen kan mo leen defaron yent yalla muhammad waye ci lan la leen defare won ci alquran ak sunna alquran bo xamne mi ngi fi ba tay sunna so xamne mi ngi fi ba tay te ñun mënu ñu defar alquran genné won abubakar umar usman ali ay nit yu ragal yalla ay nit yu mandu ay julit alquran tay lan lay genné ay rappeur ay simbukat ay mbeur ay lu kenn xamul kon réellement lan moy problème bi xana téré bi dañ ko gëmul ni ko ñé gëmé won dañ ko jangul ni ko ñé jangé won effectivement lool la ñun bala ñuy jang alcorane sax am ku dé bu ñaan yalla mukk ay nit ñoo sëgeer dila jang alcorane bu ko ñaan yalla dé ko ñaan yalla mukk sa yu gisé nit ay nit yoro kamil di dem amna lu xew bala ñukoy jang rek am ku dé wala bala julit bi djublu alcorane rek tik commencé djublu alcorane tik moko ci djubal mais bu féké yalla mu ngi koy bayé jamm yalla mu ngi koy may wir falewul qur'an falewul nit qur'an falewul ñooñu qur'an lolu sax liko li len koy wan moy fim nekk ni école alcorane ak école yidul école alcorane yu gëna jakk benn ngi ni ci bir jakka ji yeurnu na ko legi wër leen fi ngeen xol école nasrani ban mo melni fi luñ fi jang luñ fi jang alquran Allahu akbar motax fokk suñu dundu ni la mëna mel suñu dundu ni rek la mëna mel ikhwani sahaba yi nga xamne dañu jëlul qur'an tek sen kanam sen day jor sunna nek sen chamoñ bu ñëkëté loxo nday jor ci qur'an lañ koy tek bu ñëkëté loxo chamoñ ci sunna lañ koy tek lañu dundoon lepp dafa leer liñ waxon liñ daan wax dafa leer liñ daan dund dafa leer ben borom xam xam mu ngi netali neena ci jigen ña sax bu ci kenn jëkëram doon xey day and ak mom ba ci bundu kër gi ne ko ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun ragalal yalla ci ñun ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara fexel ba lepp loy indi ci kër gi ñukoy dundé na nek lu dagan ya ngi nit di dem nak waye lepp lo mëna am indi lu dagan fi ci kër gi ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara falal jigen ñi sax jigen ñi ci lan lañ leen yare won qur'an ben jigen njaalo na ci jigen ni dem bu ñeugënon qur'an njaalo ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama njaalo instant bi may wax ak yow sama biir bi dafa am luma ci yitt dooma ngi ci te xam ngeen ne jamono yoyu diine lañuy atté wo ku njaalo luñ sa atté moy dañ lay rajmu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bugul ray nit lu feletel pour ndaw ci tout digeunte mak boromam ndaw ci nako fimay wax ak yow dom ak ci sama bir bi ci amul baye munako demal ba nga am dom nga ñew pour ubil ko bunt pour mu meuna dem tout digeunte mak boromam ndaw ci dem ba am dom ñew niko xam nga ma niko dedet munako may ndaw ci njaalo won ñew ci yow nga ni ma demal ba nga am dom amna dom mi ngi ni gis nga ma yore defal li yalla wax ci man buguma yobbu ci sama borom bakkar yoonte mi ne ko demal nga nampal ko bam fer xol pour ubil ko ay bunt pour mu tuup mu dem nampal ko bam fer bi muy ñew mu jox loxo bi muru mu jox xale bi muru japp ci loxo bi jox ko muru pour bu ñewé yoonte bi na xamne xale bi soxlaatul wèn bi mu ñëw ne ko xam nga ma ne dedet ne ko may ndaw ci njaalo won nga ni ma demal nga am ba nga am dom ma am dom ñëw nga ni ma demal bam fer ki fer na xolal mi ngi ni lek mburu defal li yalla wax ci man sallallahu alaihi wasallam yoon bi jël dom ji jox ben sahaba ne ko yar ko dan sahaba yi def leen atta yalla ci kawam sahaba yi jël ay xeer ginnaw bañ ko laxasse ay sagar pour yaram yi bañu ya awra yi bañu wuññeeku xolal pour awra yi bañu wuññeeku ñu jël ay seur laxas ko ci ndaw ci bu mu deugar yoonte bi ne aqimu haddallahi alayha def len santane yalla ci kawam sahaba yi diko doori xeer Khalid ibn al-Walid jël ben xeer bu reuy door ci bop bop bi daldi tasaro yoonte bi lan la wax Khalid Khalid ndank mahya Khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina la wasi'atuhum tub na tub bo xamne suñ ko seddelé won wa madina mu doy len ñom ñep bu wa madina ndialo won bañu naan sangara bañu def safan buñ len seddelé won tuubu ndaw ci ñom ñep dañu dug aljanna ñoñu mbokk yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lan la len yare ci qur'an xolal ñu tek ci ay fan rek ci goor ki daadi ñew moy maiz ku goor ki daadi ñew li lay won yonent bi sallallahu alaihi wasallam yar kat la won li koy won moy bimu ñewé lajiko wayo ko sekkalo mbir mi ñun tay bu don fi kenn la ci ñun ben soxna ñew ne la dama tol digënté té na ko kan la ay yonent bi lajul ndaw ci kan la kan mo la ëmbël da lan wax sahaba yi bu kenn ci yeen gis moromam def lu bon mu ñew dima ko wax ñu ne ko lutax mu ne parce que so mako waxe bu mako ne jakk sama xel dem ci li mo waxon sallallahu alaihi wasallam kon kok mom dong moy yarkat motax yalla tek ko sunu kanam mu nek model yalla mu ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bu fekke da ngeen beug ku ngeen topando dong pour juk pour bax mu ne mi ngi ni ci mbollem walu yep nak kota bu nek yonent bi dong lañ fa meun topando amul keneen hatta yenen yonenti liñuy bax amna yo len munu roy jeulal isa munako topando ci num don dundé ak soxnam kan mo meuna roy isa ci digënté mak soxna kan lutax amul soxna ku yeurul soxna do ko roy ab salibataire du roy kay ci sey wala ndax xamul nu ñuy yoré jabar demal ci ibrahim amna soxna amna dom wa yeurul rew jité wul won gouvernement amul won gouvernement yent yalla mohammed dafa yoré won gouvernement ci madinatu munawwar am ay soldats yu xex am place bu muy atté am place bu muy jangalé am place bu muy defé lepp motax bimu né ciëpp madine yent bi sallam limu jëk def moy place bu ñuy yaré julit place bu julit di dajé muy jak premier yent bi xolal ex ci madine deful len tabaxul keureum yeen bi ngeen ñëw yarax lu ngeen jëk def tabax seen keur avant jakkaji bu beulegi sa jakkaji mën ta faré ñu ngi koy yalwanal d'accord ngeen fu nek lool la fu julit yi ciëpp li ñu jëk def moy seen keur bu keur yi faré ba naiss ñu doga jublu ci jakkaji ay dërëm ak ñaar dërëm yoonte bi bimu lay ciëpp madine lu mu jëk def bala keureum jak dañ ko fat ci ben keur muy tabax jak ci wala ñoo ñu mënu ñoo melni ñun mënul nek parce que ñe yalla lañ gëm mo nek sen kanam yoonte bi mo nek sen kanam ñun aduna mo nek suñu kanam yoonte bi da doon wax nit ñi la la len sahaba yi rawe moy sayun waqara fi qulubihim ben mbir bu nek sen xol lol la muy iman bi yonti bi da ron wax gaay ne sallallahu alayhi wasallam sahaba yi dañu am iman di xaar qur'an ñew ñuy exécuter ñun dañu am qur'an di xaar iman ñun am nañ qur'an bu mat ñu ni 114 sar musaf complet mais xam ngeen lutax mënu ñu dem iman lañuy xaar iman pour bu iman ñew ñu doga dund li ñe nak iman lañ am di xaar aya di wacc kérok jang ngeen ci qur'an kérok ba aya mu ray wacce fan la fekk yeen ji yeen soxna yi fan la len fekk ma laj ko sama mbokk yi aya mu ray ba mu wacc fan la fekk yeen soxna yi marché amna ci ko xamne domam mo daw ñew ne ko aya wacc na legi ne da jigen da fa rumuru mu taxaw ne ko demal nga indil ma muuro kay keur ga mu ne nañ dem ba keur ga mu ne dedet duma teggi sama tanke bi diko tek ndax xawma de di ma dal ma deg waxu yalla duma ko jifi demal indil mako fi mako degge lay xaar bu ñew ma def ko am ño xamni ci teni la lan fekk ñuy roti seeni seer lañu xott ci suuf daal di mur bop yi ñun depuis ñaata ñu ko deg depuis ñaata depuis 7e siècle ñun ñu ko deg ba legi boy xol alamul islami li muru matagul 1 million wala 2 million ci ay nit bu doon senegal la ñu ne 95% musulman témèr bo jël ñu ne juroom ñodul julit so fi doon xol jigen ñi solo ni l'islam bëgg mataguñu fukk ci témèr bo jël matuñu fukk li fi sang yaramam su doon témèr bu nek da nga nan 0 virgule pour nangam inna lillahi wa inna te ñun ñu ne ñun ay julit lañ ñe daaw ñu yox ci waxu yalla ak waxu yonent ñun nak motax duñ dem dañuy son yalla tabaaraku ta'ala da wax ci hadithul qudsi ya abd anta turid wa ana urid fa in ataytani ma urid a'taytuka ma turid fa in naza'tani fi ma urid atba'tuka wa la yakunu ba'da dhalika illa ma urid ya abd ayo sama jam da nga am say projet ma am samay projet man yalla soma defale samay projet yow doomu adama so taxawé ci projet yalla yalla néna ma taxaw ci say projet yow doomu adama so xëccëw ak man sama projet yi né do ci def lenn ma sonnal la ba say baqatene bajj té yag yag dara du am luddul man yalla lima bëgg moy am ko semaine yi dafa am yo xam dafa wara leer ci ñun mbokk yi ana ben ali ana ben ali kané kon tunisie yak ci l'islam lo xamné jakkay sax kenn ñamawul not kenn ñamawul dem jakk juroomi yon ci waxtu yi bo démé suba gé ngay démat gé gé kenn ñamawul warat ci jakk kenn ñamawul waxtane diiné nga dem kulliyatul hadith ci jami'a ba jami'a islami bu tunis nga fekk ki jangalé hadith yonnentou sallam sol mini def bop nen mini poji nek ci biti mu nek jigen di jangale hadith tay anam adamu tay mi ngi ci ñat ba ci xat yalla lim bëgg mi ngi dem ana mubarak yalla lim bëgg ku ci bëgg son ku ko bëgg ne du am da ngay son sama benn serigne oustad abdou karim yalla ko yalla yeureum daf ma daan wax ne suma duggé ci kaaba gi deg allahu akbar allahu akbar mani abu jahl fenn de li la waxon du tasaro du dem ana mu tay diine yalla moko mom yalla mo bëgg jaam ñi bëgg leen dello ci aljana ji leen iblis genné won motax yalla baxé leen diine pour ñu moy ci pour dellu waat ci aljanna joju lool kessela mana diine boom la ay deg ñu hablullah yalla dañoo wacc ñu joge ci kaw ñoo ci suuf comme yalla ngi ci kaw mi ngi arsh mu yor ñu boom gi pour ñu langamu ci fekki waat ko boom gi lañu yor moy diine ji pour lan pour ñu langamu waat ci yeek mais bo ne ni ben ñaar ñet tanni dama son way daal di ciopel do dem mais bo jappé di tek di tek di tek yag yag da ngay yegg rek té bo yogé rek sonu ji jeex de ngeen waji ngor si neena kérok bañu jëlé pouvoir bi lama gor gui na suñu choono jeex na suñu problème jeex na tégal ma milliard ma xol mu tek ba mu mat mu ne ko gor gui li moy milliard mu ne ko choono jeex na wala yeen am ngeen problème Allahu akbar yalla ñu yalla aar yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top lool moy wax bi yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu bayi neen yaronte sallallahu alayhi wasallam mom biko yalla yonne mu ñew di tabax ay cadre la yar ay cadre lan moy cadre moy ko xamne buñ ko denké société du lek xaliss lolou moy cadre cadre moy ko xamne day rouss ay nawlem denk ko mu détruire lepp ngir bopam jangene histoire Umar ibn Abdul Aziz ki nek amirul mu'minin wo julun ni di reñom ñom reñom bi jeex mu am gan mu fay lampe bi ñom ñaar ñu wax ci lendem bi gan bi nako wa ah lendem bi ñi wax nak mu ne ko pétrole bi pétrole julit la te man ak yow li ñi wax sunu mbiru bop la du mbiru julit fi la lañuy def ñi gennu ci qur'an ak sunna buñu leen falé lu ñuy def ah auto rew mi lañ leen di jox essence gaz walu rew mi essence bi ah xaliss rew mi li ñi fayeku trésor wala ñi lek te amuñ sax ngor kuñ ci sax kuñ jox témir sax wolé mu lek ñaar fuk baye xéet bi 400 yi mom 500 yi lay lek té nan warga la jënd sukkar sax matut dé ngeen lim wax dé 500 yi warga la koy jëndé né sukkar bi matut mbokk yi téré yalla tabaaraku wa ta'ala ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy guide bi nga xamne moy jubal nit mokoy djegel lepp lu sori won ci lu bax moy nek dalil bu muy gisse bis bu deme ba ay mbir gar ko ci kadam lan moy lampe bu muy gisse lu muy genné ci lolu moy téré yalla ak sunna yenen sallallahu alaihi wasallam imam ali lan la wax neena ma deg yenen sallallahu alaihi wasallam ne innahu satakunu fitna ka qita'i al-layl al-muslim musiba ngi ñew leundum go xamne dafa tolne dafa melne leundumu xaji guddi musiba bu melne leundumu xaji guddi mi ngi ñew ci kanamu julit sahaba yi tit ne ko mal makhraju minha ya rasulullah leundum gogu nuñ ci genné mu ne kitaballahi wa sunnati rasul wa rek muñ ci genné amul lenen yeen yaakar ngeen ne milliards yi ñuy wax ci rew mi pour milliards yoyu aru ken dot ko laal ken dot ko duggal ci nafam ci gafam lan la téré yalla rek loi yalla rek moy tax waji bayyi ko mais benen loi bu nu mënta indi waji dina laal dina ci chopoti ko la semaine bi ci ay audit lañ nek da ngeen deg ñu ne ñepp lañ japp deg na ci ay ño xamne clé SB yi nga xamne mu ngi jar lan ay 3000 ak 5000 nga gis ku ne dama ko jënd 1 million kuddu yi ñi lekke nga gis ministre bu lené kuddu bi ma nga ko jëndé 2 million kuddu lu ñu jaar ci marché bi ha ñaar fuk euro ñaar fuk ñukoy jëndé million xana du kuddu bu ñi lekke ciép kessé ni ci séminaire wala kuddu gi dafa am lu ci rax ci bir ma ha kuddu kessé 1 million wala 250000 kuddu kessé wala du kuddu jamm lol motax fa ngi delu wat te lolou delu gi nit ñi di delu wat ci téré yalla ak sunna yelennt lol day baxal doomu adama yi day tax doomu adama bu nek mu xam fu mu tek tankam dootu ñu yar nit ñi ci bëgg aduna dootu ñu yar nit ñi ci tek aduna sen kanam bu fekke mbir mi ni la iza kana al amru kazalik kayfa nu'idu mabadi al islam ila dunya an nas bu fekke mbir mi ni la naka lañuy def ba dello wat l'islam bobu yonent sallallahu alaihi wasallam ba xalon ñooñu ci aduna nit ñi naka lañuy def ba lol delu ci wat ba ñu tambalé di yar nit ñi ci ay tiaxan ba légui lan mo am ci dëkk bi yonent yalla dafa yaron ño xamné omar mi ngi koy netali omar mo genn and ak sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu genn khuruj inam ba ci allu bi ñu xif ñu dajé ben samkat Omar ne bayi len ma testé sama waji ma xol rew mi funu toll lan xol rew mi funu toll ndax ñun ñu ngi liggéey wala liggéeyun Omar ne sam kat bi ñun de lañu xif mu ne waw ñu ne ko sa xari lañ bëggon nga jaañu ci ben gatt ñu ray ko légui lapp mu ne mom mako dañ mako sam lo Omar ne bo démé nga ni borom xari tilli ño fadd ben xar sam kat mi ne Omar ayna Allah ana yalla Omar daanu ci subxam bu mu ximuliko mu ne ki waru nek samkat ki waru nek samkat ki fo refar nek falé ci yott président la république xolal ñooñu fiñu yémon jangeen histoire Omar tourné na ci bir dëkk bi guddi di surveiller mu dégg yaay ak doom di waxtaan ci benn panu soow bo xamni dañ ko doon jaay muy jar yaay ji gis pan bi jar moy nañ ko def ñaari pan mana soow mi dañ ci def ndox ba mu xormet ba mu nek ñaari pan dam ji nan ko yaay lolou dafa ram te lolou Omar daf koy téré mu ne ko Omar nek fi Omar gisun ba débat bi guddé ba xëc digënta yaay ak doom dañ ko ci def ak do ko ci def da nga dëgër bop ak Omar nek fi gisun lan la ko wax bu fekke Omar nek fi gisun in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana so momu daari normal ken sotti wu ci ndox légi yeen sen magasin yi sen marché yi sen am ngeen compteur de prix am ngeen douane am ngeen police am ngeen gendarme est ce que marché bi normal na ta normal xola fe marché bi amul ay police amul ay douanier amul ay compteur de prix te dafa normal fa normal fi am lepp te normalul lutax parce que ñaari ballu wayi modul ben ñe fañ len yare ak ñi fañ len yare du ben lol motax bu fekke dañu bëgg indi wa diiné ci kaw nit ñi kayfa naj'alul islam dusturan lil haya naka lañuy fexé ba l'islam nekkat constitution ci dund nit ñi wa qanunan lil hukmi mu nekk loi pour ñu atté ko naka lañuy def at tariq ila zalika ya ikhwan la budda an nujidu lil islam rijalan il faut ñu utal islam ay goor su ne goor ku nek fi nga tok sa xel dina dem mais est ce nit ñi amuñ ay goor est ce goor nek goor ak tak tubey du ben dafa am ben xale bu demone examen mu am mu ngi ci tilawa yi xawma khamis la xawma sadis bi mu amé examen mu ñew ci papam ne ko legui nak goor la il faut nga utal mu moto parce que legui goor la amna examen ma ngi sol pantalon ma ngi tak ceinture legui goor la nak may utal moto papa ji ndeysan nek borom xam xam diko wax dom ibnayya inna min ar-rijal la bahima takat bamuy nek bahima fi surati ar-rajul as-sami' al-mubsir dom amna ci goor ñi ay bayima lañ bayima sax leen gën bayima bala ngay xamne nit ñi amna ci ño xamne bayima mo leen gën da lañ jox misal yu ndaw soye won fajar taxaw sa buntu keur nga gis sa ben dekkendo borom keur gi nga jakarlo ngembu tak ay tire sote ko saw djubsi la noy def loy wax te moy ko xam loy wax fajar gogo loy wax wajoju tontu len ma da ngay daw sa bir neeg rek sa sol yow isa ndjay kagn la dof est ce gisulen lol tay gisulen ko gisulen nit ku ngembu soteku lu ken xamul di dorante ay profagne ñukoy yenn ci kaw diko ndul ci suuf ndax million ndax pognet aduna ala khalis dafa dem bar nit amatul valeur nga gis jigen di jaay bopam jigen xam nga buñ ne jaay sa bop ngay lek sa deret di dag sa deret di nan di lek sa bop han xolal fofu fiñ tollu tay motax alquran ku gemul ne waxu yalla rek yow alku nga lo yalla nan summa radadnahu asfala safilin gaay dañuy togn nenañ yalla bim ne wala qad zarana li jahannam kaseeran min al ins wal jinn ba aya bi dem lahum qulubun la yafqahuna biha ba aya bi yalla diko tej mune ulaika kal an'am ben borom ko xamu tafsir kat ene rabu alli dañu def delegation ñew ci yalla ne ko yalla togn nga ñu te ya waxon do togn yalla luma len toj ñu ne yow yalla nga bind nit yow ya wax ne wala qad karamna bani adam yow ya wax ne malaika yi sax usjudu li adam nga defal doomu adam lu ne may ko xel teral ko doomu adam bayyi place bi nga ko tegon ñun bi ngi bindé ñu ngi ni ñun duñ sol yéré ma yo ñu xel mu doy amu ñu dara ngay xass doomu adam par diko nurul ak ñun yalla ne balhum adal yok ci ziyada bi balhum adal sigen day toj nit ñi balhum adal nit tay mok rabu all ñoyam nit li taxone yalla ni nit ha inni ja'ilun fil ard khalifa baat bobu khalifa nit daf ko wacc nit dafa geulum reer liko waral nak moy fi mu waron tek tankam liko waron orienter liko waron djité lol la doomu adama sanni ginnaw so xolé tay dund doomu adama yeb di nga xamne doomu adama yi ay njaay all lañ ha ñi ngi ñew ci waxu hasanul banna bi mu doon wax frère musulman yi ghayatul haya fil qur'an dafa xaj nit ñi ñenti xaj al imam hasanul banna ci téré mbobu mu bind lettre yi di nga gis mu ne maqasidun nas fi hayat fa bayyana anna qauman hamhum min al haya al aklu wal mut'atu mu ne amna ci nit ñi ñoo xamne lek rek moy sen problème ak banexu lek kesse ak banexu nu ñuy def ba lek motax gis nga fim nek ni kom gi dafa ser marchandise yi dekk bi metti xala nit ñi lu ñuy joy saaku ceeb bi dafa ser diw yi mi dafa ser marché bi neexatul keur go dem problème am fa digënté jëkkeer ak jabar marché bi neexul la li ngi may jox doyul duma ko yub motax lek rek nuñu lekke rek moy sun problème yalla mune wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru maswan lahum wal ladzina kafaru yeseri ñi gëmul yalla dañuy banexu lan moy banexu da ngay ut soxna nit day ut soxna gor day ut soxna d'accord ngeen ci lool est ce xar mi ci keur gi kuy mi amul soxna amna soxna wala amul soxna mous mi ci quartier bi amna soxna wala amul soxna sekk bi amna soxna wala amul soxna lolou yaak rabu all yeena fa tolo ni ginar gu jigen gi amé jëkkeur non nga amé jëkkeur ni xar mu jigen bi amé jëkkeur nga ko amé ni muy lekke ngay lekke ni muy nané ngay nané ni muy sango ngay sango ni muy teudde ngay teudde ni muy nelawé ngay nelawé loko ëppaleti ni ngay liggéey sax rabu all bi non lay liggéey fas bi nek fi di daw lu muy def sarat bi nek ci koñ bi di yob matte yoy lu muy def liggéey liggéey yaangi di liggéey day liggéey kon yow légui loko tanété yaangi lek mi ngi lek yaangi sey mi ngi sey yaangi nelaw mi ngi nelaw am nga keur amna keur au contraire sax amna ci rabu all yi sax ño gëna feex nit ndax ñom fiñu teud lañuy teud da ngay romb ñu ne la merde suñu ngogn yu damba mbalu ni ci kër gi rek so ba légui ñun lek ñu nanuñu nga daw ñew indi ngogn mi mu ne la merde ndox nga defa ne yow mbéla la yox fek da na la merde ndox ñu nan wa yow xam ngay lambar lambar ni rek ñun so ba légui nanuñu ndox parce que mom dafa gëm yalla yalla mo ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala llahi rizq ku nek ma lay dundal do mo adamay nak biñ ne yalla yow do nu dundal yalla mo ne dem len di ngeen son de xolal rab xar mi tok ci keer gi ya nga yor leppam hatta ginar gi xolal musi musi fu ñuy liggey bi ngeen nekké ay sénégalais ba légui yeen nga gis yarax mus wala musi yeex nañ bi mus sax dafa sori kañay dañ koy jeex ci bir kaaba gi la tok ba ciag rek benn rous benn mous traverser ma dem ba ci ndoxum zamzam tok di nan mous billahi allazi la ilaha illa hu gis ngeen kaaba gi nim fay seek nit ma tok ni mous yek sama sijaade ni di dem faale wul nit wala ni lay def ci bir sappay ni kérok la tit mu koy xol diko xol ba ciag mu dem ci robinet zamzam mi tok benn way defal ko kop mu tok di nan maniko fi de nit nek fi mous dagan am fi mom kuñ fi rek ñu def la fi mous ding fi bëgg nek mous allahu akbar inna lillah la ilaha illa allah yalla xam nako kon nga xam ne doomu adama warna ëppal bopam yemalé bopam ak mala def yaramu neen di wër fu mu yex ci ñu ne ak rafet fas la jik fas moy def yaramu neen du sol tubey du sol mbubu awray nek ci biti fu mu yex ci ñu ne eskay oustaz sa fas bi rafet na di diko ray way xolal tay ñan ñoy def yaramu neen bima wacce legi cafeteria dama ne ni rek gis jigen bu kris karas du non lañ koy waxe kris karas jigen bu kris karas ndaysan silib bi nek ci biti ñan bal ma ci baat bi tubey ji mu taf ko ni ko sama yaram daw jigen jigen ak niko yalla fonke ak fi yalla tek jigen Allahu akbar jigen moy magazineu yalla jigen legui dem ba yi nga xamne mom la gënon loolu lañu waron gëna neub legui mom la ni genné gis ngeen yeen ngi ni tok dama mësone defal waxtaan wa cellule féminine vacances yi passé jigen ñi sen lan sen ka colonie bi ma defone fourniture ki bi collecteur waxtaan bi kéra waxna amira maniko na ngeen def attention de ngeen mësa gis fi ben ibadur rahman buy muru am jëkkeeru mbeur ñu may rétane ma xey suba rek dégg amna ben mbeur bu tak kuy muru ci journée yi degg leen wax bu ma wax de degg leen li ma wax de xam nga lu ko waral moy ñun suñuy jublu way la ni faté lan mo tax jub su jigeen ñi réré seen bop ba japp ne mbeur war na leena tak musicien war na leena tak rappeur war na leena tak ku amul diine war na leena tak djum na innal muslimina bi ngeen eggal wal mu'minina gis nga xolaw yi sax dañu ne deureum ak deureum ay deureum ngeen mbokk yi deureum ak duubal du nang buñu fatte djublu way ñewuñu aduna pour lek ñewuñu aduna pour nos yalla neena lek ak nan bayyi may sax dañ koy def mu ngi ni kama taakulul an'am al an'am day lek di nan me ñun wess nañ fof ha mu ngi non kulu waran an'amakum mata'an lakum wa li an'amikum lek gi yeen ak ram yeen ak bok ni ngeen koy defé lañ koy defé me ñun wess nañ fof suñu bop ñun amna fenen fuñu tollu moy fexé ba nit doomu adama egg ci yalla tabaaraku ta'ala bobu ben kurel la ñaarel bi mu ne wa bayyana anna qauman akharin himmatuhum az-zina wal 'ard am ñoo xamni xam nga lutax ñom ñu nekk ci aduna lu rafet rek budé goor la bu jigen rafeté ñu ne ci ñun la wara nekk budé war way ñu ne moko wara war budé dëkk way ñu ne ño fa wara dëkk budé lek ñu ne ñoko wara lek budé naan ñu ne ño ñun tamit ñi borom bi wax na len né zuyina lin-nas hubbus sahawat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب قال برام لي مليم حب الصحوات تارال نان دوم ادم بو گمول يالا كيدول جوليت دنجكو تارال لان بانيخ بيتي نيك موي جيجي دنجكو كو تارالال اك اي دوم ha ak alal june gagne ak ay parking 4x4 auto ay fas allah ha wal qanatir al muqantara ay bab yidul jeex ay compte yu tagalo min al zahab wal fidda wal khayl al musawama khayl al musawama legi nekatul ay fas yu numerote ay 4x4 la 4x4 bo gis amna numero 8 8 2 ay numero la am bu nek dañ ko marqué benen way mu ne wal khayl al musawama moy fas yu numérité moy ne xolal fasu PMI bu nek da nga am numéro et sa nga reg bu ne ben pa bu ne carte bi day bu do carte bi rek ma japp ko ba japp affaire bi ben carte ben rek ben fas rek 8 bi momo reuc ci 8 bi la ilaha illallah te nga nek ab julit nga jang ñu ne man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata 40 yawman nga jang ñu ne kullu malin nabata ala haramin fannar awla bi yent bi ben dank ñu tek bolu ciep nga tibbu ben dank fek yang ko gagne ci pemi nga lek 40 jours bo julle yalla du ko nang 40 jours bo julle yalla du nang su julli legi nga bëgg dekk ci lool Saad ibn Abi Waqas jangene ci histoire ngene deg fi tay mak ben mak ne la nak ma ñaanal ñaanu khas bu ngene deg lolu oustaz ñaanu khas la bëgg ñaanu khas lolu la lañ ci djublu xam ngeen lu ko taxa djub du ñaanu khas de ñaanu Saad ibn Abi Waqas Saad ibn Abi Waqas kenn la won ci yaayam yaam nek yefir mu nek julit te dafa bëgg yaayam yaayam bu kolol yaayam gëmé wuko mu gëmé wul yaayam mu dugg ci diiné mu ñibisi joggé ci yaante bi ñew seen kër yaayam woko ñew mu ñew yaam ne ko dégg na da nga gëm muhammad mu ne ko waaw yaam ne ko fo nga baye muhammad mu ne yaay lu tax mu ne du yow yaay da nga gëm muhammad te muhammad yalla jikoy jox alquranam bobu su waxé ngeen dégg mune waw ya ji dal ko indil aya alquran ya ji indil ko ab aya ban aya lako ya ji indil aya bi yalla tabaarak wa ta'ala nan ginaaw man yalla bama weye sande ak sabay mune ko te man pour nga top ma nga deggal ma fo nga baye muhammad ko munu tontu mun ko xaar ma ñew mu daw dem ci yonent bi ne ko ah mbir amna de yonent bi lako lu am nako sama yaay neena na la baye te alquran lama indil ay daadi waccat wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa wasaihuma fi dunya ma'ruf gis nga alquran wasaihuma fi dunya ma'ruf nan lay def lay ci lan lay bok mune wattabi sabila man anaba ilayya jaaral yoonu gaay yi nga xamne dañoo jaar yoon wi jëm ci man sat xamul lu muy wax yaayam parce que daf ko bëgg mune yonent xam nga lu xew man mënuma bayyi sama yaay de li xam nga noy def yoon dina ko am ne da ngay ñaan yalla sama yaay dugg ci l'islam yoon dub yëkati loxom ni allahumma hdi umma sa'da yalla yalla nga jubal yaay sa'ad sa'ad ñubi yaay ji ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek sa'ad daw di kontan lo ji yaayam top ya yoonent bi daw dem ci yoonent bi di kontan lo yoonent bi ne yoonent sama yaay duguna ci diine comme gis na yoonent bi ñaan yalla nangu mu ne yoonent ah amna luma bëgg de yoonent bi ko lan la mu ne ko dama bëgg ni nga ñaané yalla may la nga ñaanal ma yalla may ma suma ñaané rek yalla nangu comme yow da nga ñaan rek yalla nangu ñaanal ma man tamit suma ñaané yalla nangu yoonent bi ne ko lol duma la ko defal yow dong julit yep la koy defal mu ne wa yonent lolou mu nekké man dong ma taxaw fi ne la dama bëgg soma ñaanalé luma ñaan yalla nangu nga ni julit ñepp nga koy defal mu ne ko saat aturidu an takuna mustajabud da'wa da nga bëgg bo ñaané yalla nangu mu ne ko naam mu ne ko at'im mat'amaka li ngay lek na dagan sa yo lekke lu dagan so ñaané yalla nangu ngeen saat mujjuna ci dundum su ñaané yalla may muslima ha domi ne ko papa ñaanal yalla yalla delo sele sey beut mu ne len dedet deg na yenen bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ku yalla nattu sey beut silma ha nga muñ ko nonu ba de yaag man yenay bok dekk way mu ne yenen bi la bëgg bokal dekk way bayen mo melni bu ëllë kon alquran ñi mu yaron demb ak sunna mu nu ñu yem tay ak ñi nga xamne karl marx mo len yar jean paul sartre mo len yar Fried mo len yar Lenine mo len yar ha ci cirque la len yar ci bida la len yar munu ñu nek ben wallahi munu ñu nek ben ñe xol len lañu genné ñi xol len li ci genn wala ki legi gayne gi ñew ba ni mu ngi nan ko ni ba gayne ga jaar ne lan la yoon di wax ci lool la anallahu man massala bil haywanat yalna yalla soori yermande ha لعن الله من مثل بالحيوانات يالنا يالا سرير يرمند نيت كي ديم دي نور نور ربو الله يي حيوان يالا ني ولا قد كرمنا بني ادم دوما ادم نكو تيرال دوما ادم دي توپاندو دي توپاندو رب ولي مو توپاندو صاح نيت مو توپاندو رب مو ديم نيك رب دي داو تي مبدي نيت ني دي داو ديكو توپ كون بنين ادونا لا نيك موك يي amna ñeneen ño xamne wa bayyana anna qauman akharin sha'nuhum fil haya iqadul fitan wa ihya'is surur wal mafasid amna ño xamne ci seen dund ñom tal fitna rek lañ bëgg ñom affaireu lek yitelu len aduna yitelu len ñom tal fitna rek aduna bi bu fi jamm am gis nga yalla tabaaraku wa ta'ala xaj bi mu xaj nit ñi amna ñeneen nak ño xamne benen catégorie bo xamne ñoñu yalla dafa jël sars sas tak sen loss yalla sant len ne nañu baxal aduna ci seeni kaw ala atiqihim wajiban asma zalik al wajib huwa hidayatul bashar ila al haq ñun ak yeen ñep ci ñoñu lañ bëgg bok ño xamne ñoy fexé ba nit ñi téggu wat ci raay bi waye du nek lu yomb de dom adama pour nga japp ci loxom yobbu ko ci boromam du nek lu yomb fokk mu nek lu metti fokk lu nek lu jafé fokk mu nek lu dis ndax ki nga yobbu bugu ta dem ki nga yobbu bugu ta dem waye ci katanu yalla lolou sokay def da ngay sukkuniku ci yalla ak di yeungut ndax yalla tabarak wa taala hidayah rek la beug ci ñom wa irsadun nas jami'an ila al khair ñu fexé ba doomu adama yep mbollem doomu adama nek ci lu bax ñoñu la yalla di wax ci qur'an ne ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum was'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa tabakum wama ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum muslimuna min qabl ñoñu la yalla di wax ci qur'an ne yeen ñi gëm yalla julli len ruko len sujjot len jaamu len sen borom def len lu bax ndax ngeen taxé waf'alul khaira la'allakum tuflihun na ngeen def lu bax ndax ngeen taxé yent yalla muhammad muné al khairu kaseer waya wa qalilun fa'iluhu lu bax dafa bari waye day new ñukay def to lu bax ak bari lolou ñu naan lu bax lolou ñu naan mbax soko doon wañu ken xamuko mais ak niw tay ñukoy def dafa melni doom adama yi dañ leen tagat ci def lu bon woné ñu tagat seen bop ci ñeukante lu bax mais lu bon lañuy ñeukanti so xolé jamono bi nga deg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lim wax ne safara moy upp aljanna ay nit xamne deug la tay tay waxuma sax aduna bi mais suñu rew rek suñ la doon wax lu bon ak lu bax lu upp loy wax loy tontu mais xam ngeen lan moy wax ci moy man na fexé ba bok ci mbax lol moy wax bi ku nek sa bop fexel ba nga bok ci mbax wa sana'u qaumin ala an la ta'dilu aydiru yen fexel yeen ba ngeen bok ci mbax yeen bul kenne ñom diw diw xamna ko ci quartier bi la nek nangam ak nangam ni la mel kon dede fexel yow ba nga bax ben borom xam xam bu doon firi hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bim ne ñet nit dañoo dem ci all bi guddii wala beccëk biñ démé guddé nañ amuñu fuñu fanan ñu gis ben pax ben khunt ñu dugg ci pax mi né nañ ci fanan bu mu set buñ xeyé ñibbi yalla def ben ngelaw li daali riddi ngelaw lu for daali bu mu ben xeer doj wu reuy doj wi daali ñew daali tejj buntu bi ah musiba daali am ñom bañu nekk ci biir amuñu doole amuñu kattan amuñu pexé luñu ubbé xeer bi amuñu ko lan lañ wax seen bop kenn ku nekk né nañ def tawassul ci suñu jëf yu bax yu ñu defoon demb ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dimbali ñu ngir yeeram ñu ngir ñu mëna genn tay ci xuntu mi lool nu muy nekké ñu na kenn ku nekk xolal lu bax lo defoon ngir yalla kenn ki ne man day amon na nday ak bay sama nday ak sama bay ñi ngi doon dund dama daan def ne bu guddi joté suma démé ci gétti gi rat ba paré bala sama yi njabot di lek sama soxna wala sama dom sama nday ak sama bay ñoy lek ba dessal ma dogu indi sama njabot benn bis ma dem rat di ñëwaat guddé na ma ñëw fekk sama nday ak sama bay teud te bëgguma leena yé ma tek nonu rër bi sama wa kër du joy ba nelaw ba fajar jot reruñu ba sama papa ak sama yaay ñoy yew reer ba pare ba mu dess ma deglu na indil fekk joy nañ ba son yalla bu fekke lolu ma defon yow ya tax nak ñu dimbali xeer bi daal di ubbeeku pour ñu genn bi waji waxe lolu daaner rek xeer bi daal di yëngatu ñi seen lumière lolu lu muy tekki kon waji limu defon yalla nangu nako ikhlas la keneen ki daal di ñew ñaara ci dess xolal keneen ki daal di ñew dal ne man amon na ben xale bu jigen bu ma beggol ma top ko ay at pour sekk ak mom ndaw si bay ben bis ma wet ak mom bima ko jekko ba ndaw si tolo ci khat khat ñew am lu malaaj ma nangu ko ko jox ba ñun ñaar ñu wéet dara na su lulul tej nañ buntu bi wacce rideau bi tej fenêtre bi wacce rideau bi fay nañ lampe bi ñun ñaar rek mu ne ma ndaw si ne ma ragalal yalla ci man bu laal lu la lewul neena waji neena ma tiktu sol sama yere ubi buntu bi dem sama yoon mune lolou bu fekke yalla taxone ma def ko te yow yalla nak ñu ubil xeer bi da di jeungatu wat waye mune guñu genn bu legi kon koku tamit limuy tekki moy limu def yalla nangu nak kenen ki da di ñew da ne man amon na ñuma doon liggeyal ay surga saay ma liggeyele bu werde ma fay len benn bis werde ma fay len ñepp kenn ki da dem baye ma fayam xawma fu mu nek munuma ko wër jox ko gisuma kuma ko yobanti fay bobu ma daal di koy jël jënd ko ay jur ma def ko ci kër gi jur yi daal di jur dëkk bi yëpp bam fess del benn at rek waji daal di ñëwaat ne ma xam nga ma mu ne ko dédé mu ne ma yaama doon liggéey lo ba werde ma dem baye fi sama fay bi la jël ci waji ne ko xolal xar yi jur yi yëpp yaay borom mu ne ko non buma fonto way man dang ma waron fay mu ne ko waaw sa xaaliss bobu la jëlon jënd ci xar yi ay xar yu ndaw rek ay jur yu ndaw rek jur yoyu ñom ñoo jur li lepp kon yow ya mom li lepp yobul waji daadi buub lepp yobbu bayyi wu fa sax mbote mo gëna ndaw bayyi liko waji lolou bu fekenteene yow yalla ya taxon dong ma def ko yalla ubil xeer bi daadi burungu daadi dali fele ñom ñett ñu daadi genn ñom ñaata lañ won ñett bu doon ñent lañ te kenn ci ñun fi ya leen ñentel loy ñaan deggu len sama wax de man ñoo ñu ñett lañ woon bañu ñaané yalla nangu nako bu doon ñent lañ kenn fi ci jigeen ñi ya leen ñentel wala fe kenn fi ci goor ñi ya leen ñentel loy ñaan yow bayina tontu bi ak kenn ku nekk sa bokk bu doon ñent te ya leen doon ñentel yow ya wara ñaan rek xeer bu ubbeeku allahu akbar lo motax ñu wara bayyi suñu bokk xel ci gor gor lu ci ay jëf ci ay ibadat ci ikhlas ci selal lu ñu mën même boudé marra wahid nga selal sa digënté ak sa borom même boudé bénn bis lo xamni dang ci génné lepp yalla rek même bu fekkone sax batu la ilaha illallah ngay wax bénn bis mu nek khalis lillah nga def lo wara sax la sax lo wara sax goudé ak bëcëk lo wara sax mbokk yi القران الكريم موي ني ديفارون ديمب موي ني ورا ديفار تاي سنة يونس صلى الله عليه وسلم مو ديفارون ديمب غاي تاي جي بو ني بوغي باخ فو ني ديلو وات سي سنة يرار سونو بوب بور ني ديلو وات سي اي فالور يو رافيت يو خامني موغي باي كو كاو اسمان سلوك بو خامني من السماء لا من الارض valeur yo xamne duñ ko jëlé fi ci kaw souf ndax valeur yi ñu jëlé ci kaw souf day deñ day dajeku dara dootu ci fi dess lool motax yalla tabaaraku ta'ala mu ne valeur yi ngeen di doon ci kaw souf fi ngeen koy bayyi valeur yoy moy lan bëgg alal bëgg daraja bëgg ndomba tank bëgg yoy fi lay dess gis nga ndomba tank buñ la takkal bis buñ ne de nga dañuy tekki ndomba bobu tek fele takkal ko keneen do ko yobale wala motax kiss ki di wax ne fa kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma ala mat fa kam min malikin ñaatu bur ngeen gis xola rek mubarak fumu tollon ci pouvoir ci dole tay musi egypte yako tane ndax musi ñeme nañu circuler mom ñeme wu doomu adama warna baye xel bopam len dong moy tax nga am jamm aduna moy nga jubok yalla budé gor budé jigen nga jubok yalla sa ñak jubok yalla fitna la lay indi ci kaw suuf bo démé al-akhirah fofu la ciow li gëna uppé lolo tax valeur yoyu nga xamné moy tax doomu adama bax qiyamun wasuluk nga xamné yang koy jëlé ci sharia yoy la yalla wax ne shar'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan walladhi awhayna ilayk innama huwa wahyun yuha wa zikrun liman yuridu an yatazakkar wa hidayah liman yuridu an yatabassar shari'a bo xamne doom adama mu ngoy jele fan ci njubal yalla tabarak wa taala mbax go xamne yang koy bax ngir yalla baxo ñu ne ngir da nga bax dedet lu tax ngay bax yantabi sallallahu alaihi wasallam fek na fi mbax de fek na fi ga yo xamne seen keur yi ci ni du fay waye xam nga ñooñu lan mo taxone ñuy bax doom adama yi xam nga lu taxone ñuy bax moy ngir ñu ne diw dafa bax mota yantabi ne innama buistu li utammima makarim al akhlaq kon fek na fi akhlaq mais dafa ñew pour mu nek ngir yalla mu nek ngir yalla wax yo xamne day nek zikr pour doomu adama di ci fateliku pour xam fu muy tek tankam pour djub lolo tax al qur'an ñew pour lan li yahlaka man halaka am bayina wa yahya man hayya an bayina ki dundu na dundu ci lu leer ki reer day sanku ha fallazi yudillu ala ilmin wallazi yanharif ala amdin wallazi yatalawa fi sulukihi yatalawa an qasdin ki djup day djup ngir yalla ki reer day reer ngir bopam ndax mbir mi leer na ba pare su fekke mbir mi leer na fama za ba'da al-haq illa dalal ginaaw deug naka la doomu adama di gisse deug xam nga tay li am senegal nga gis kenn ku ne wax deug yalla xamna ni li moy deug man kay xamna deug gi mom wax non moy mok non xamna mbir mi leer na waye nak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lele nga deug nit ci quartier bi ci cogn bi mune wallahi li ngeen nek moy deug kon mom limu nek lan la waaw li nga xamne yow li moy deug lo tere jël deug yi wallahi gëm na ni alquran moy deug sunna moy deug waye nak gëm na ni jigen dafa wara muru waye nak gëm na ni jigen dafa wara mur ay awram waye nak de sonu na nak na warna indi ay bejinum rek di mbeuke ku wax rek nako yow waye nak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un doom adama warna bañ lool waaw fure xale goori mom dañ nan non lolu moy yeena nek ci deug waye nak moy lool moy lan lolu lan nañu gor gor lu wat mbok yi ñu defaru wat defaru gi moy ñu delo suñu bop fi yalla tabaarak wa ta'ala bëgg ñu delo suñu bop defaru wat gi moy lan li yalla bëgg nu mel nan ko mel bala nuy dé mom l'islam bobu dafa ñew pour qiyam yi jikko yi yoy nga xamne ci fi lañ ko fekk doomu adama yi ndona la pour ñu defal ko ay valeur muy yalla na tax ndax jikko yi nga xamne yalla mo la koy may valeur yi la yalla di may yoy du deñ yoy da ngay and ak mom dem al-akhirah amma yi nga xamne fi nga ko fekk day dajje ku yepp ay deñ motax yalla mu ne ñu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tayyibatan tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah mun fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri su fekke seni bay mo len gënal yalla seni bay mo len gënal yalla lene nga degguñ ku ne sunuy bay li lañ len fekke ci lañuy dé sa bay mo la gënal yalla yalla neena jappal ci sa bay ba nga yex ci man ëlluk wala say dom di nga gis borom kër go xamne wa kërëm dañuy def lu bon mu ne mi nopi parce que bo waxe mu ne non ay xalé lañ rek buñu maggé mu dañ yaronte bi ne la yadkhulul janna dayus du dug aljana sahabay ne ko man huwa dayus ya rasulullah من الذي يقر السوء في أهله وفي رواية الذي يردى الخبص في أهله برم كير جو خامني سا كير داني تك اي فيلم بورنو تي تيليفي ولا اي خالي غور اك يو جيجين دي نيك سي كير جي با 1h دي ماتين 2h دي ماتين نيك سي بن نيك يو nga teud واه بو واخا ني ني اه اي خالي جيجين لنج فوك غور سيت سي لين اي خالي غور لنج فوك جيجين سيت سي لين واه ناخ ادنا بي تاي ادنا كانارا لا دوم يي نوي نيك سي كانام وي جوري نيك سي غيناو té ñu jàng ci qur'an yalla mu ne ku anfusakum wa ahlikum naran musal len sen bop safara musal sen jabor dafa am ben goor dom ji dafa joggé europe ndaysan ñew teud di nelaw fajar goor gi gisuko mu ubi buntu bi goor gi ba jak bañ ne as-salatu khairu minan nawmi jugul pa bi jog feug buntu bi keng mu ne ko lalla mu ne ko jogal julli mu ne ko la ikraha fi din moy diina ken du ci forcer nit ba bi ne ko qu anfusakum wa ahlikum naran wek buntu bi tek nako jogal julli qu anfusakum wa ahlikum naran gis nga jawabul qur'an waaw ku bañ say dom pogné la ku bañ say dom méré la yalla dina la pogné ëlëk méré la kon ñi méré la bo gën yalla méré la dé wala non damay bañ kër gi dama bëgg yalla mo la ëpp yërmëndé bis bo bañé sa soxna méré la amna ño xamné ci ñun ñëma wuñu yé sen soxna fajar jogal julli au contraire sax soxna si dalay téré julli ji fajar jakk da nga dégg as-salatu khairu minan nawmi nga bëgg dem soxna si la nga tëddaat nga xëc mbaaji mi tëddaat bisa ngi ñew soxna si dana yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jakka ja deggu leen li ma wax de ku sa soxna téré dem jakk bisa ngi ñew dina yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jakka ba su boba nak jakk ji dootu la soxla heur bobu jakk bi dootu la soxla est ce que deggel li ma wax soxna yi bayi leen mbokk yi ñu dem jakk kep ku téré dem sa alaaji jakk bisa ngi ñew dinañ ko genn yobu ko jakk te su boba jakk ñi ne ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin mbokk yi ci yalla laqad kana himmatur rusul rasul an yaj'ala mujtama'ahu wa ummatahu taktafiru min qiyami az-za'ifa ila qiyamin ukhra yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa sonn ci xéetam ngir ñu dugg aljanna dafa sonn ci xéetam pour ñu sori safara motax mu ne bima yalla yonne man yonent dama jël sama kala tak sama ndig wacc ci terrain bi mu ne bim koy message dafa ne ma ngi melne ben way bu dem ci digg all ci digg nawet ci nawet ben way bu dem all ci nawet mu taal safara mat bo talé safara ci nawet ci all gunoor yi na lañuy def gunoor yi dañuy ñew di bëgg dugg ci safara ci bal yene say sax gunoor yi dañuy dugg dé lak yenente bi néna man may ki nga xamné ma taxaw ku bëgg dem safara ma téy la né la bul dugg fi du pour yow fi du pour yow yow aljanna nga wara jëm kon jot na mbokk yi ñu tak suñu ndig goor ak jigéen xandor bi yag na nala yu metti na nañu takkar suñu ndig dugaat ci kër yi dugaat ci mbedd yi dugaat ci dëkk bi yee julit yi julit yàlla sàkke ne ko ci kaw suuf lu dul simb lu dul bëre lu dul football lu dul musique lu dul rap lu dul comme ni ngeen ko xamee yàlla sàkk na julit lu ëpp loolu yàlla indee na doomu aadama ci kaw suuf lu raw li doomu aadama nekkee doomu aadama war na ëppal boppam fo ak caaxaan doomu aadama war na ëppal boppam ci fo ak caaxaan wa ma xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun dafa am ben goor dafa am talibé ben serigne bu am talibé ben bis mu bet talibé bi ci kërëm rek mu ñëw fekk kër gi am soirée ci biir mu am mbékel mom serigne bi yaakarul won na serigne to talibé bi non la mel ndax buy gis talibé bi diko gis ci melokan bu rafet bis bu nek talibé bu ñëw ci mom day sol yéré bu rafet door copati soxna mourou mu xéñ parfum yor kamil yor kurus mu ñëw rek fekk soirée ci bir kër bu fëgg talibé ubi rek gis serigne bi rek ti dal né serigne naara ñu tamit nak ah mané dama lay ziar mu ne ko no serigne légui xamuñu def dama lay délo pass ba jëlé la taxi nga dem ba benen yoon tay dama ko waxa ki serigne bi ne ko dédé tay mom ziaré khassa rek khassa la ka yow rek mu ne serigne ma ba ma jox la 10000 nga dem serigne ne ko dédé serigne bi daal di pousse buntu bi daal di dugg ñew ba ci soirée bi rek mu tok gay yiim xam nga amna ko xamné su duggé ci mbolo tay waruñu ko yaakar ci mbolo mi té waruñ ko fa fekk ci mbolo mi wa mbolo mi ni ñi def dañuy jaxlé lepp luñ doon def dañuy taxaw rek gaay daal di arrêté señ bi né a leen mo micro bi ñu jox ko mu né tok leen ñu tok mu né ndax mbolo mi amna ñu ci jang alquran amna ñu né ah kenn man dé waccina kenn dé man dé minna kenn dé man dé sorina kenn man dé ku nekk rek xam nga sénégalais mom ko gis jaar na ci dara mu ne kon nak dama bëgg jang alquran bima juumé na ngeen ma gaganti ñu ne waaw bismillah serigne bi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñu ne ko du non de mu ne nan la ñu ne illa liya'budun mu ne ah li ngeen nekké lan la illa liya'budun ak illa liya'budun du bende wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mom mu ne illa liya'budun yalla da bind nit ak ginne pour ñu fop ñu ne ko dedet serigne dedet yalla da bind nit ak ginne pour ñu jaamu ko mu ne yeen li ngeen nekké li lan la yeen ci lan ngeen nek gay ne ko fop mu ne yalla neena binduma len pour ngeen fop yeen ngeen ci fo ngeen nek yeen am ngeen fitan mais yeen ñeme ngeena ku toll ne yalla ne binduma len pour fop afa hasibtum annama khalaqnakum abathan yeen ngeen ñew ñeme concours fo ñeme organiser fo te yalla ne binduma len pour fo damay laaj fi ci bass bi laaj bo xam dama bëgg ñepp tonte lan motax yalla bindu nu da ngeen baña tonte ama laaj goor ñu lutax yalla bindu nu lutax yalla bindu nu liñ nekké légui sénégal lan la kon nan delo suñu xel waxtan bi ñu koy teunk fi inshallah baye oustaz mu mortaliko li ci juk ci yalla la li ci manké ci ñun ñi la ñu koy jéglu ñaan yalla mu def ci ñun dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñëmé wu ñu yok ñëmé wu ñu fali ci li mu la wax xana rek di ñaan yalla sammal ko mémoiram manam xelam te mu yàgg a taxawee yàlla branché ko wér amin ya rabbal defal ko mbooleem ku nekk ci toolu lislaam sans commentaire xam ngeen ne mbokk mi li mu indi tey mooy daf ñu ñëwoon tegoon ñu ci balance ñu posé ci branche lislaam maanaam ñun est ce que posé nañu suñu bopp est ce que valoriser nañ suñu bopp est ce que dimensionner nañu suñu bopp maanaam ñun xam nañu ñun ñooy kat xool leen yàlla bu ne yéen julit yi kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas dama leen sélectionné loolu la yàlla wax dama leen tànn maanaam kuy julli rek yàlla ci mbaaxam moo la convoqué tànn la linnas yi waxul minan nas yi xam nga munoon na wax ne kuntum xayra ummatin ukhrijat minan nas yéen dama leen semp ci nit ñi loolu la déparé dama leen tànn mu ne waaye li nas pour ngeen nekk njëriñu nit ñi lol nak lu reey la tan gu jekk gi moy tan gim ñu tanon ci kanam malaaka yi malaaka yi ne ko mais yalla li nga def est ce defo erreur parce que ñi nga tan amna lu ñu xam ci ñom ndax ne nga zalum lañ jahul lañ dañu reer te itam togn kat lañ te ñun musuñu la moy est ce doton ba nga tan ko xamne dafa melni ñun yalla jox len ben document ñu xol document bi ne ko subhanaka la ilma lana moy lim doon wax sank rek muy feydurul bi nga xamne mom lañu yalla talal muy alquran karim mune adama leral document bi mu lire mune len alors luma len waxon waxon na len ne dama len tan ci ngir capacité intellectuelle bi nga xamne mom ngeen am manam ni liko yalla don tanne moy ansaakum fil ardi wasta'marakum fiha dama len tan pour ngeen valoriser adina bi defenaane tay bokku na ci njeriñu doom adama tay waxon nako sank ay fas lañ doon yew mais tay ay 4-4 ak ay 8-8 lañuy yew ak ay labonak ay yeneeni xeetu auto yo xamne ñu koy dajale ci ay parking bokk na ci tay système bu bes bi xew muy système satellitaire ñukoy tuddé système numérique nga xamne tay damay tok fi rek siraju nek Paris ñu jakarlo di waxtaan mu naan ma koku tok ci sawet sa doom ji la bo xam bo mi na wuy sa papa ñuy wax nga xamne tay adina bi dañ ko tuddé ben petit village lolu aussi bokk na ci njëriñ waye nak yalla daf non pour ñu jamm manam lolu dañ ko wara def ngir facilité tashu jamu yalla tay dem makka dotuñ fanan all mais dañuy xey rek atterri rek ci pelu makka ci ay nga gis ko joge fi jëm Casamance ci bir Senegal ben way départé fi jëk la Paris te yow ag go sax ties donc lolu bokku na ci li tax yalla falon doom adam muy terang bo xamne tabarkal waye biñ ko défaré be Paris gis ngeen ne ay keunu ay missile ay sol sol mom lañu out be paré diko détruire diko yak gis ngeen nit ñi tay agression bi duma dem fusseuri mais ci suñu rew rek kenn ñemetu la genn sol yéré bu baax di aljuma demb suma faté wul barke demb la am ben way bu ñew né dañ ko agresser nangu parce que néna ben ki mo garé ben autoclando ne ko fo jëm mu ne non man dewma gaay tijji auto bi woñ loxo bi door ko nangu portable lam jël sagam tal auto bi dem mu ñew ak ay scatu ay gadj gadjam ak yow ne pour day ñaan ñu jappalé ko am ñu ne est ce que ki du bandi mané dét comme gis ngeen ni mu mel mais nañ ko yalla na rek lu ñu am rek ci juma ji ñu jappalé ko lima bëgg feñal fofu rek moy ñak dundu diine exemple pour moy mous bim doon wax sank xam ngeen ni fi ci Senegal fi ci yara ci lima xam ci dundu ko ak xalé yi mous ñemeewu la rombu ci mbolo ludul aw xel lay romb sa xalé yi fuñu gis mous rek door lañu xam mag mo gisit mu ne dooral mu dé mous mis mous mu bon bi mais fofa baladul amin la ko yalla tuddé manam dekk la bo xamné yalla ko sécuriser nit ñi dañu gëm yalla weñ sax ñëmé wuñ ko rey xam nga soy aj bo xese ne nga rey ab téñ lan mo la ci wa da ngay wor ñetti fa kon yalla neena hadal baladul amin dekk bi dama ko sécuriser te dekk bobu lañu wara bëgg nak dekk yëpp melni mak gis ngeen ne adina bi tay bour yi nekatuñ ci jamm buñu fi falé ministre nak lañuy rey ay bokam di woté di téléphoné def ko fête mais bës buñ ko folé day melni dëcc ñuy joy lool yépp liñu xamul moy né diiné dafa ñëw pour nek jaamu yalla go xamné nit ki lepp lu ci def dakoy def ci baynal khawf wa raja manam di tit ci responsabilité biñ ko jox est ce que mu ngi koy doxal nim ko wara doxale wala dëd waye du ko jappé mu comme nim ko waxé sank a khalis mom xaliss mom dotu ñu jaaxal dekk way nekatul suñu problème nga xamne dem nañ bene rongo ñu ba doole moy si téré bu gis ngeen ne bur buñu fal tay kuñ fi fal dañ lay loger jox la auto manam jox utal la lepp jox la carburant do fay dara do fay location xaliss bobu da ngay fey ku rek di thésauriser di rënk jamaa maluhu wa addaduhu yahsab anna maluhu akhlata wa yalla lam ci tek moy kala mbir yi du demé non ay jekki benn bes rek ñu rocci la ci sa kaw lal dugal la ca wonago wala ca morgo te morgo yi oustaz legi bo fa demé nit ñi dañu ragal morgo bi duñu balé morgo ba ay leund nga fay fek wala da ngay ubbi rek kañe yi tepp wala janax yi tepp bala leund yi selam sa xar kanam bi ñun dem nañ ci benn morgo bo xamné kéro biñu démé avant ñuy ki dañu tek ki bi nettoyer morgo bi raxas ko be paré soga duggal néw nga gis fañ lañ mujjé kon li woor té woor waj jotna wajul dess na la wajal té ku ñuy wajal doto waj waxna tuti ci nit ñu occidentaliser ak nit ñu soppé ay golo ci maana rek té xam ngeen ni nit bu démé be yaramam ni mu sacré jigen ni mu nekké lu tedd ci yalla yalla outal ko emballage bu rafet outal ko jalbab comme jilbab mo am moy bu am capuchon mune bu ken gis deunam wal yudribna khumurina ala juyubihinna nañu fermer sen ciatu poche yi deun yi be bu sen deun feñ tay nga gis nit saña rombu ne xol len sama ciek dang manam tay baye na la gannaaw gi ti set amna borom amna nuñu wara solo lo xamne ni da ngay teggu ci temps bi lol yeb day woné rek ne dañu yaq te tay ay fatima ñokay def kon lolou dafa jot ñu tuub delu ci l'islam bokk mi lim wax rek moy fatubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun comme niko yalla wax yeen julit yi tuub len te delu ci yalla amna lo xamne tay phénomène la muy mouray nit ñi def ko phénomène te du phénomène manam du lu njom la du lu yéme waye yalla moko sante julit bu nek waye ñaka mouru ci jamono ji man setlu na ne amul ki kagne dafa mouro mèche ki mouro voile parce que ki jël juromi paquetu mèche wala jël périgam ni mu dissé nga xamné matière bi synthétique la produit chimique la soko deppé ci sa bop yaangi ong sa bop bi di jël ay bic ak ay ki di roux ngir téñ yu bari ki nga xamné day afwa bopam be mu lisse mu jël voile bu oyof parfumé ko dal di ko sol nek ci jammam nga tassé ak mom waw nan ñi luñuy mën lañ ni tangor wi mais xam nga né fofu colonisation psychologique mo fa nek parce que da nga mouro mes tassé ak mom sa beut mouru boy dox di wi tax sa bop mom nak dafa simplifier wu kanamam genn té bu ngeen rombé sans complexe du am complexe yow nak ngay bëgg xass ko xamné buñ la topé war nañ la yedd parce que tubab bi mo indi ab isinam ne yalla neena ngeen mouru ngeen bañ waye force dina len mour ci mèche ci linda ci xétu matière synthétique yi nga xamné yalla neena ñi koy def duñu am xétu aljanna fina jarul may guddal mbokk mi lim doon wax rek moy nañu delu ci yalla te jël alcorane bi mu nekk suñu feuille de route nekk suñu guide jël yonnent bi sallallahu alayhi wasallam jël kër yonnent bi xam lan moy la vie du prophète ñu jang ko jangal ko suñu njabot dundal suñu njabot ci diine su ko defé buñu dé suñu ginnaw suñu njabot diñu ñaanal yalla néna ñi bax be jogé fi alhaqna bihim zuriyatun dina jël seen njabot yégué len ci seen daraaje bay wama aladna min amali min shay té du yaq ci seen jaamu dara gis ngeen serigne su bax ci bor bu set seeni dom ak seen set ñu ngi wacce kamil guddi ak becc ci daraay di len ñaanal ñukoy wiré ci seen compte bay bo bayé nak dom jo xamné mbeurum lamb la dam bay dom jo xamné staru fecc kat la wala staru liñuy tuddé wey kat la ah xam ngeen né wey kat yépp yalla da len paqueté reub len yobul len safara wa ash-shu'ara'u yatba'uhum al-ghabun yalla néna wey kat yépp safara lañ jëm ñu né ha mune illal ladhina amanu duma guddal ci ay ba xam ngeen ko neena ludul ñay tag yonent bi di bind ay poésie ñukoy wëy ci rim bu rafet mu ne ñooñu day bokku ci mu melni poésie yi nga xamne mam elhadj malik bind nako seigne touba bind nako neena yoyé de bokku ci waye ludul lool way yi ngeen di deg ci radio bi ci télévision yi way la yo xamne ni du way yu bax bindan ma xawma lan sama yaay tukina sama baye dem na ndal yoy yeb nga xamne jangal xalé yi ak mbon lolou nañ ko moytu bu baakha ba kon yalla ñu yalla may deg ak top ñu ngi baña neexal li mbokk mi waxon yalla ñu ko yalla feyal legi nak waxtan na lañ wax limu doon wax lu ci leunt a ñu laaj ko lo xamne leer na ci oustaz yaangi fi ko am lu muy contribuer waaw waaw ñuy